राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 मई 1997 साय लगभग 4 बजे गीता भूम स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सबसे बड़ा पुरुषार्थ है असत का त्याग, वो भी अपने जाने हुए असत का त्याग, जिसको आप जानते हैं कि नाशयन असत है उसका त्याग। असत का त्याग कहते हैं, असत मान नाश मान का त्याग। तो त्याग क्या, वास्तव में असत के संबंध का त्याग, क्यों असत का संबंध टिकता ही नहीं। असत में तो फिर मतभेद होता है, कोई प्रकृति को असत मानते हैं, कोई सत असत विलक्षण मानते हैं, कोई प्रवाह रूप से नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई अभाव मानते हैं, कोई नाशवान मानते हैं, परंतु उसका संबंध हमारा नित्य अनित्य है। जैसे शरीर के इंद्रियों के साथ में उपयोग साथ में जो हमारा संबंध है ना, ये संबंध अनित्य है, ये खास सार बात है। संबंध नहीं रखना और संबंध छोड़ने के लिए सेवा कर देना और सेवा न लेना, ये उपाय है। अपने कुटुंब भी है, संबंध भी है, शरीर ही है, इसे सेवा कर देना, इसे आस नहीं रखना कि इससे कुछ हमारा भला हो जाएगा, इससे कल्याण हो जाएगा, कुछ हमारा अच्छा होगा, ये नहीं रखना। सेवा कर देना, शरीरों की भी सेवा कर लेनी, स्थूल भी सेवा संयम रखना, युक्त हार विहार करना, ये सूर्य है, और सूर्य से परमात्मा का चिंतन करना, नहीं तो अचिंत का चिंतन नहीं तो जाना। कारण शरीर की सेवा, कारण शरीर की सेवा है, ये संसार का नहीं, समाधि तक भी संसार की हमारे लिए नहीं। कारण शरीर में समाधि होती है, सूर्य शरीर में चिंतन होता है, स्थूल शरीर कार्य होता है, ये हमारे लिए नहीं, समाधि भी हमारे लिए नहीं, इसका संबंध हमारे नहीं। इनकी सेवा करनी, कुटुंब की सेवा, संसार की सेवा, शरीर की भी सेवा, अचानक कुछ नहीं, ये अचूक उपाय है। जड़ता के संबंध से ही आत्मिक संपत्ति पैदा होती है, जो शरीर हो चाहे मन हो चाहे बुद्धि हो चाहे अहम हो, इसके संबंध से ही असत ये विकार पैदा होते हैं, इनसे अपना संबंध नहीं, अपना संबंध विच्छेद से कर देना, अपना नहीं है, सेवा कर देनी, सेवा लेनी नहीं, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, शुभ होता है, ये बात। अब इसमें शंका करो, पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने से बात बहुत खुलती है, साफ होती है। शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, संसार का है, संसार के लिए ही है। जितनी चीज हमारे पास जो कुछ है वो संसार की है और संसार के लिए ही है, हमें वो निहाल नहीं कर सकती। त्रिलोकी का राज्य, त्रिलोकी संपदा आ जाए, हमारे वो निहाल नहीं कर सकती, हमारा फायदा नहीं होगा इससे। इनके संबंध विच्छेद है। ये असत क्या है संबंध इसका, क्योंकि जो बालकपन था अब बालकपन नहीं है, तो बालकपन के संबंध नहीं है, तो अब जवानी है तो जवानी के संबंध नहीं है, अब वृद्धा तो वृद्धा से हमारा संबंध नहीं है। संबंध असत है। वेदांत में कहते हैं कि ये अध्यस्त है, संसार अध्यस्त है। रज्जु हेता ही भ्रम यदन्य दन्यत्र विभाव्यति विभाव अध्यास मिथ्या भ्रमं विपस्थित। तो ये अध्यस्त है, ये असत है, तो ये असत नहीं है, इसमें असत में सत में वेद वेद है, मानकर संबंध हमारा असत है। पहले संबंध था नहीं, फिर संबंध रहेगा नहीं, और अभी नित्य निरंतर संबंध विच्छेद होता है, तो अपने संबंध इसके संबंध असंबंध मान संबंध छोड़ दे, अपने संबंध तोड़ दे, ये असली उपाय बढ़िया उपाय एकदम। मुश्किल ये होगी असंत के असत के सारे सत की प्राप्ति चाहते हैं। प्राय साधक है असत के सहारे सत की प्राप्ति होगी, असत के द्वारा सत की प्राप्ति होगी, कभी होने का नहीं है। असत के त्याग से प्राप्ति होगी और होगा क्या आप बताओ? इसके साथ संबंध असत है, उसे त्याग पर आप बुद्धिमान हो समझदार हो, बताओ क्या होगा आप बताओ? असत का त्याग कर दे भी होगा तो सत की प्राप्ति होगी। असत ही असत ही है, असत का संबंध टूटेगा, असत के द्वारा असत का संबंध टूटेगा असत के त्याग से। हाँ त्याग से अपना संबंध नहीं, तो ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, दो बात पकड़ ले भीतर से, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। आप बताओ क्या त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो क्या हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी? अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो क्या हमारी जो भूख है वो मिट जाएगी? कभी मिटने वाली नहीं है। आप हो चेतन, आपके आवश्यकता है चेतन की, मांग ली जाएगी जड़ की, वो जड़ का जितना संबंध माना है उतनी भूख है, वो छोड़ देने पर उसी दिन पूरी हो जाएगी, चेतन को लाना नहीं पड़ेगा। श्री मधुसूदन ने अपनी बूढ़ा दीपिका में लिखा है कि जैसे चावल भरे हुए हैं घड़े में, उन्होंने तंदूर नाम लिया है वो बताऊं, तो उसमें दो काम करना है, एक तो चावल निकाल देना है, एक आकाश भरना है, तो आकाश को भरना नहीं पड़ेगा, चावल निकाल दो, ऐसे असत का त्याग कर दो, सत को लाना नहीं पड़ेगा। असत त्याग कर सत सदै रहेगा, असत का संबंध भी छेद कर दो। संबंध विच्छेद होता है सेवा करने से, सेवा न लेने से संबंध रहता है, लेने से संबंध होता है, लेने की आशा ही नहीं रखे, सेवा कर दे, शरीर की भी सेवा कर दे, शरीर मेरा है मेरे लिए, ये बिल्कुल न माने, असली उपाय पूछा होता है, असली उपाय सत्य की प्राप्ति की असत के त्याग से है, ये समझो असत के त्याग से सत्य की ही प्राप्ति होगी, क्या होगा आप बताओ? इतने बैठे हो समझदार, असत के त्याग से क्या होगा? सत की प्राप्ति होगी। असत का त्याग कैसे करें? सेवा करे और ले कुछ नहीं, लेने की इच्छा कुछ नहीं, सेवा कर दी, स्थूल शरीर की भी सेवा कर दी, कुटुंब की भी सेवा कर दी, स्थूल की सेवा युक्त हर व्यास से, स्थूल से अगर सुख भोगोगे तो सेवा नहीं होगा, अत्याचार होगा, शरीर के ऊपर अत्याचार है, शरीर खराब होता है, ऐसे जो लोग करते हैं नहीं, आज शरीर का नाश करते हैं, जल्दी मरने की चेष्टा करते हैं, जल्दी मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, ऑपरेशन कराना, नशबंदी करना, ये करना, बहुत जल्दी मरने का उपाय है, शरीर के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, गर्भपात करना महान अत्याचार है, शरीर के साथ में बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं, शरीर के साथ बड़ा भारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, नाश करने का व्यवहार कर रहे हैं, शरीर कमजोर हो ही जाएगा, कई तरह से मर गई और कमजोर तो हो ही जाएंगे, रोगी हो ही जाएंगे, नियम है मरेंगे जल्दी, बट ये नहीं लगेगा, शरीर की सेवा करो, भोगा मरना लगना शरीर की सेवा है, विषयों का न चिंतन करना श्री की सेवा है। हमें कैसे पता हो कि हम भगवत प्राप्त तो हो गए? पूछा है हमें ये कैसे अनुभव हो कि हम भगवान को प्राप्त हो? अब प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, ये पहचान। ये 22वां श्लोक अच्छे अध्याय का, यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम तथा। जैसे भोजन कर लिया तो हम तृप्त हो गए, क्या पता लगे कि भूख नहीं गई। कैसे क्या तृप्ति, प्यास मिल गया और प्यास नहीं रही, ये पहचान है। कुछ और मिल जाए, कुछ और उन्नति हो जाए, ये सदा ही खाता ही उठ जाता भीतर से। तीन बात है, तीन करने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। करने की शक्ति में उपकार करना और जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानना जो जड़ से है, और पाने की शक्ति भगवान को प्राप्त करना प्रेम का भाव। तीन शक्तियां है, ये तीन ही कर्मी हो गई, ज्ञान हो गई, भक्ति हो गई, तीन ही हो गए। कुछ नहीं चाहना ये खास चीज है। इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो, कोई इच्छा नहीं। मैं तो कहूँ भगवान की इच्छा भी छोड़ दो। भगवान की इच्छा इस वास्ते करते हैं कि संसार की इच्छा छूट जाए। संसार की इच्छा छूटने के लिए भगवान की इच्छा जोरदार करो। जैसे कांटा घट जाए तो निकल कर लेके काठ का कांटा है तो लोह का कांटा करो, लोह का तो काठ का निकाल दिया, लोह का निकाल दो। तो भगवान की जोरदार इच्छा हो जाएगी तो संसार की इच्छा छूट जाएगी। ऐसा छूटने पर संसार परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा क्या इच्छा पूर्ति होगी। इस वास्ते भगवान की इच्छा बहुत आवश्यक है, नहीं तो इच्छा मात्र का त्याग कर दो। आशा ही परम, देखो इच्छा आशा और तृष्णा एक धातु एक चीज है। वासना इच्छा कामना आशा तृष्णा ये सब एक एक चीज है। जड़ के साथ संबंध रखने से वासना भी उसी होती है, आशा भी उसी होती है, भोग भी उसी से होता है, और कामना भी उसी होती है, और तृष्णा भी उसी होती है। फिर मांगना हो जाता है, फिर चोरी होती है, फिर डकैती होती है, फिर हत्या होती है। ये एक ही है, एक धातु उसमें है। जड़ के साथ चोरी हत्या आधे ये बढ़ते बढ़ते ये बढ़ जाती है। बस नहीं छोड़ी सब दोष, जितने दोष सब असत के संग से है, जितने गुण है सत के संग से है। सत में जितनी प्रीति हो जाएगी उतने दोष हो जाएंगे आप साहब, और जितनी असत में प्रीति हो गई आशु संपत्ति सब आ गई। मूल दोष है ये जो सत पर आशा रखनी, इसमें जो आपकी शंका हो उससे साफ खुलेगा। बिना शंका किए भीतर की मूर्ति खुलती नहीं। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती। अब सुनकर एक बात याद आ गई, दुर्लभ हो मानुषो देहा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है और क्या फायदा इसमें कि इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो ध्यान देना इस शरीर से नहीं होती है, शरीर के मोह त्यागने से होती है। धन से नहीं होती, धन के त्यागने से होती है। कुटुंब से नहीं और कुटुंब के त्यागने से होती है। धन धन खर्च से ही काम आता, तो आपके भी धन खर्च से काम आएगा, औरों के भी आप धन के खर्च से काम आएगा। खर्च नहीं करो तो आप क्या काम आएगा, आप खूब बताओ, इसमें खूब शंका करो। खर्च न करें तो पैसा क्या काम कर, बताओ। एक ने नोटों से बक्सा भर लिया, एक ने रद्दी अखबारों से पर्स पर्स भर लिया, फर्क क्या? खर्च करो तो फर्क होगा, खर्च नहीं तो सोना चांदी से बक्सा भर लिया, एक ने पत्थर से भर लिया, खर्च करो तो भी तो दोनों भेद मालूम होगा। खर्च नहीं करो तो क्या फर्क है, चाहे पत्थर से भरा है चाहे सोने से भरा है, बताओ, सोचो आप। रद्दी अखबार में भरा है उसे कुछ मिलती रिकॉर्डिंग मिलती नहीं, क्या नोट से मिल जाती है चीज, तो खर्च से ही मिलेगा संग्रह से मिलेगा। मैं वृत्ति संग्रह की संग्रह होती है, खर्च के लिए खर्च न हो जाए, खर्च न हो जाए, ये खास बाधा है। स्थूल शरीर है, ये शरीर शरीर की महिमा नहीं है, इसमें जो विवेक शक्ति है ये मनुष्य में विवेक शक्ति है, पशु पक्षियों में नहीं है। शरीर के देखो उत्तरकांड में सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचक जी वाली है, और खितजल पाव गगन शरीरा समीरा और पंचरत यह अधम शरीरा, दोनों मिलान करो सबसे उत्तम अधम एक गोस्वामी का एक दूसरा प्रकरण पूजा नहीं है शरीर का है। क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच रसित यह अधम शरीर, और सबसे दुर्लभ मानुष देह, उत्तम शरीर कौन है मनुष्य, तो ये शरीर उत्तम नहीं है। शरीर में जो विवेक है वो उत्तम है, और विवेक उत्तम जब है कि सत असत का विवेक करके असत का त्याग करे। दो मत है, एक सत की प्राप्ति की चेष्टा, एक असत के त्याग की, तो असत का त्याग है ये श्रेष्ठ है। निषेधात्मक साधन तेज है, विध्यात्मक साधन दो नंबर का है, क्योंकि अंत में जड़ का त्याग ही तो करना होगा। अंत में क्या होगा, प्रकृति का त्याग होगा, जड़ का त्याग होगा, चंद्र को लाओ तो चेतन को, चेतन बसाओगे, तो निषेधात्मक साधन तेज है। आगोह नहीं करेंगे, काम कोई लोग नहीं करेंगे, किसी की बुरा नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, ये निषेधात्मक साधन बहुत तेज है, तत्काल सिद्धि होती है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद कुछ समय नहीं लगता बीच में, तत्काल शांति त्यागत शांति अनंतरम अंतर नहीं पता। मैं कहता हूँ तत्ती पेशाब फिर जाओ तो खुला हो जाए, नहीं तो राज्य शुरू हो जाए। मलिन से मलिन चीज भी त्यागने से शुद्ध होती है, अरे अच्छे से देती है त्याग से शांति मिलती है। रुपया पैसा कुटुंब इनमें जो मोह का त्याग है, इनसे जो शांति मिलेगी, क्या कुटुंब से शांति मिल सकती है? वैसे रुपयों के खर्च करने से शांति मिलती है, क्या संग्रह से वो शांति मिल जाएगी? करके देखो, इनका जो महत्व है मन में, शरीर का महत्व है, ये बाधक है। साधन का महत्व साध्य के लिए है, इनका खुद का महत्व नहीं है। देखो सबका अनुभव है, किसी का अनुभव तो पूछ बसा दे। मैं बोलता हूँ आपके सामने आपकी बाल्यावस्था आपने छोड़ी नहीं, छूट गई तो दूसरी अवस्था रहेगी क्या? क्या धारणा बोल, बिना छोड़े छूटती है, अरे बिना छोड़े छूटती है उसे निहाल नहीं होता, छोड़ने से निहाल होता है। आप सब धन छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, और इतना छूट जाएगा कि सुपने में याद नहीं आएगा, पर कल्याण हो जाएगा। जो छूटता है उसे त्याग करना है, जो सदा रहना है उसे प्राप्ति करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य वियोग को वियोग करना, वियोग स्वीकार करना, स्वीकार कर लिया वियोग तो परमात्मा को स्वीकार करना है। हम परमात्मा है, परमात्मा हमारे है, संसार सही हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं, सबका अनुभव है। बालकपन को आपने छोड़ा क्या? कोई भी भाई बहन बोलो कि हमने बालकपन को छोड़ दिया, अरे अभी बालकपन है क्या आपके, बताओ? बालकपन नहीं है ना, बालकपन था ही ना, बालक में कहते थे, उसको छोड़ा है क्या? तो बालक बना छूट गया तो जवानी नहीं छूटेगी क्या? वृद्धावस्था नहीं छूटेगी क्या? रोग नहीं छूटेगा क्या? निरोगता नहीं छूटेगी क्या? नहीं छूटेगा, ये छूटेगा ही। जो छूट रहा है उसका त्याग कर दो, जो साथ आपको छोड़ता ही नहीं उसको पकड़ लो, स्वीकार कर लो, निहाल जाओगे। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो बजर देखिए है सो दीपना। आप न देखे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मान लें शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, भगवान मेरे है मेरे लिए है। भगवान न दिखे विचार पर नहीं, शरीर मेरा नहीं मेरे लिए आधी बात मान ली, आधी अगर मेरे लिए शरीर होता तो शरीर के मिलने पर फिर और कुछ मिले इच्छा नहीं रहती। बच्चा रोता है माँ मिलते ही चुप हो जाता है, मन मिल गई माँ फिर चुप हो गया। ऐसा हमारा शरीर होता तो शरीर मिलते ही हमारी शांति हो जाती। हमारे शरीर की भूख नहीं है, धन की भूख नहीं है, धन की धन मिलने से शांति हो जाती है। भूख बढ़ती है जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो वो चीज हमारी नहीं है, हमारी चीज नहीं है। हमारी चीज मिल जाने पर फिर मिलने की सर जब लब्धवाचापरम लाभ हम मन लेते ना देंगे, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे बड़ा लाभ होगा और ये माने ही नहीं आता कभी। जैसे भोजन करने से तृप्ति हो जाती है, जल पीने से तृप्ति हो जाती है, ऐसे वो प्राप्त में तृप्ति हो जाती है। सदा के लिए मैं क्या बताऊंगी, सातवां अध्याय अभी लिखाया उसमें दिखा तो इतनी विचित्र बात है। भूमि आप अनल वायु खांग मन बुद्धि अहम, ये अपरा है। तो जिसे मिट्टी का ढेला है ऐसे अहम है, इस जाति का है अपरा। ये मिट्टी के ढेले की जाति और अहम की जाति दोनों ही एक ही है अपराधियों। जीव भूता जीव भूत है, जीव बना हुआ है, जीव है नहीं, जीव भूत है। ये दिन धारी जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। जगत क्या है? अहम, अहम से जगत संपूर्ण आगत है। अहम को त्याग किया जगत सब खत्म जगत। ये क्रम है भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि अहम। निर्ममो निरहंकार शांति बनाएगी। जैसे भूमि रापो रो वायु खंग इनके साथ हमारा स्वाभाविक वियोग होता है, ऐसे ही अहम के साथ भी हमारा स्वाभाविक वियोग होता है। होता है तो पकड़ कैसे होता है? आप इन पास पकड़ लेते हो, योग का अनुभव बता सकता हूँ आप। मैं क्षमा करना भाई बता सकता हूँ, ये अभिमान है, परंतु मैं बता सकता कह सकता हूँ, मैं समझा नहीं सकता हूँ, निवेदन तो कर सकता हूँ, पर आप बता दू बात, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। शंका करो मेरे को सुख होगा, मेरे को फायदा होगा, मेरे फायदा होगा। आप अहं के बिना है, आप है अहम नहीं है, तो आपसे छूटती है हम छूटता है, परंतु आप जो छूटते भी शरीर को आप पकड़ देते हो। बाल्यावस्था छोड़ी जवानी को पकड़ दिया, जवानी छूटी वृद्धा को पकड़ दिया, पकड़ना आप छोड़ दो तो छूट जाएगा भाई, पकड़ना छोड़ दो तो छूट जाएगा भाई। कई बार आप सामने कहीं बात है, कोई बात कहता हूँ जागृत में स्वप्न में आपका अहम साथ रहता है, इंद्रिय साथ रहती है, मन साथ रहता है, पदार्थ साथ ही रहते ही, पर वो कल्पित हो जाते हैं। पर गाढ़ नींद में क्या अहम साथ रहता है? क्या मन साथ में रहता है? क्या बुद्धि साथ में रहती है? अरे आप रहते हो, अहं का अभाव आपके अनुभव में आता है कि मैं पन उसमें याद नहीं था। क्या गाढ़ नींद आ जाए गहरी उसमें मैं पन रहता है? जब नींद जगती उड़ती है और जागृत आती है तो कहते हैं मैं बड़ा सुख से सोया, तो मैं बड़ा सुख से सोया तो आपका तो भाव था वहाँ, आपने सुसुप्ति में सुख का अनुभव किया और कुछ भी पता नहीं, सबके अभाव का आपको पता है, तो अहं का अभाव का भी आपको पता है, तो अहं के बिना आप रहते हो, नहीं तो कैसे कहते हो कभी कुछ पता नहीं था, ये स्मरण होता है कि अहम नहीं था, अहम नहीं था, अहम नहीं था, आप मैं सुख से सो रहा हूँ ये उस समय नहीं होता, ऐसा नहीं है, ऐसा कहा था सुख से सोया था, मैं सुख से सोया हूँ ये नहीं था, अहम था ही नहीं, तो अहम आपके साथ नहीं है, जैसे ये मिट्टी का ढीला हड्डियां साथ नहीं है, ऐसे ही अहम भी आपके साथ नहीं है, ये अहम के बिना का जो आपको अनुभव है, इस अनुभव का आदर करो आप, कि अहम मैं नहीं हूँ, निर्ममो निरहंकार से शांति मदी गच्छति, निर्ममो निरहंकार संतोष सुखक्षेम, तीनों योगों में क्या, तीनों में कर्म योग में निर्ममो निरहंकार संतोष ये शांति होती होती, ज्ञान भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार संतोष सुखक्षेम होती होगा, ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच निर्मम शांत ब्रह्म माया करते, तो निर्मम और निर्मम हो सकते हैं, अगर न हो सकते तो भगवान क्यों कहते, हम न कर सके जैसे भगवान कहेंगे, तो हम निर्मम निर्मकार हैं, केवल ममता अहंता हमने पकड़ी है, ममता बदलती है ना, ये जितनी बहना बैठी है ये अपने पिता का घर को अपना मानती थी और फिर पति के घर को अपना मानने लग गई, तो बदलना आता है ना, बदलने की विद्या तो हमें आती है, हम गृहस्थ मानते साधु भी गृहस्थ को अपन छोड़ दिया, गृहस्थ ठीक छोड़ देता है ना, तो साथे एक साथ ही मर जाए सबके सब घर के, तो चिंता नहीं होगी, चिंता होती है तो संबंध है मित्र से, पर बिलु त्याग है, आप कभी आती है घर के, पत्र आया नहीं, चिट्ठी नहीं आई, पत्र छुपने में जाए, कभी आती नहीं, कभी मन में ही नहीं आई उनके समाचार है, क्या है, राजी खुशी है, बीमार है, मर गए, जीव है, 12 वर्षों तक पर बिल आती नहीं, कभी तो छोड़ना आता है ना, मेरे को छोड़ने की विद्या जानते हैं कि नहीं, गोद चला गया उसी घर की चिंता हो जाएगी, जिस घर में जन्मा उस माँ बाप की उस पदार्थ की चिंता नहीं होगी, तो बहन सब सब जानती है, कदी पीर की चिंता होती है, जन्मी है, बड़ी हुई है, प्यार पाया है, उस दान भी लिया है, स्नेह माँ बाप का स्नेह पड़ी भी हो, बड़ा स्नेह था, सब कुछ मोह है, उतना चिंता होती है, दादी पर दादी बन जाती है तो चिंता है ही नहीं, कभी कपीर की कोई चिट्ठी आवे पत्र आवे, तो त्याग करना आता तो है ही आपको, पर बंद बंद करके त्याग करने की इच्छा होती है, एक दिन बंद जाए फिर छोड़ दे, बंद जाए छोड़ दे, जवानी आएगी बालपन छोड़ दी, अब जवानी पकड़ी, जवानी चली गई तो फिर पकड़ गई, ये पकड़ना आप छोड़ दो तो मुक्ति तो सोते हैं, अब आगे नहीं पकड़ेंगे, ये तो टिक सकते नहीं, आपके साथ रह सकता ही नहीं शरीर, ना स्थूल रह सकता है, ना सूक्ष्म रह सकता है, ना कांश से कैसे रह जाएगी, प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश है, आपके साथ प्रकृति का अंश रहेगा कैसे, जाति है आपकी जाति नहीं है, जाति और है आप, जाति और है आप, नित्य हो ये अनित्य है, अनित्य अंत का साथ कर सकते, अहम को पकड़ने कारण समझ में नहीं आ रहा है, अहम तो जो पकड़ते हैं अस्तित्व रखते हैं इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, अहम को क्यों पकड़ते हैं, पकड़ने का पकड़ने पड़े नहीं, अहम को मान रखा था, मैं हूँ, तो है सच्चा, मैं है झूठा, हूँ नहीं बदलता है, गाढ़ नींद में हूँ रहता है, अब मैं नहीं रहता है, ये बात सच्ची है। ये तो समझ में आती है, लेकिन जो हम समझते कई बार तो ऐसा अनुभव भी होता है कि हम नहीं है, मैं सभी से अलग हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इधर इधर कभी विचार किया क्या, इसको विचार किया कभी? कभी तो अनुभव होता है शरीर से अलग नहीं नहीं अनुभव नहीं होता। अनुभव के लिए चेष्टा करी है, भीतर से विचार किया है, क्या इसकी चिंता जागृत हुई है, क्या इसके लिए व्याकुल हुए हो? इतना होना चाहिए उतना तो नहीं किया। जानो कैसे, जब तक ध्यान नहीं दो कैसे समझ में आ जाएगा? कलकत्ते एक क्षत्रिय कॉलेज है, उस कॉलेज में गया तो प्रश्नोत्तर लड़के ने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। मैंने कहा ईश्वर नहीं है ये आपने देख लिया, हाथ भर जमीन में क्या है बताओ? यदि हम नहीं जानते तो ईश्वर ढूंढे भी ना कैसे कहते हो? देखो अपनी फजीती करानी चाहिए आदमी को, कम से हमारे को पता नहीं। ये कहना तो सच्चा है, ईश्वर नहीं है ठेका दे लिया, इस बिछोने में सुई नहीं है, कौन कह सकता है? ठीक देख ले सबको, वो कह सकता है, ये तो कैसे नहीं कैसे कह सकता है? तो कहा हमें पता है नहीं है। अच्छा तुम पता है तो बताओ तुम्हारे बाल कितने हैं, तुम्हारे केश कितने हैं बताओ? तो बोला तुम्हें आप भी नहीं बता सकते? बोला वो तो आप ही नहीं बता सकते। भैया मैं तो सर्वता का ठेका लेता नहीं हूँ, मेरे लागू होता नहीं, तुम जानते हो। उस बात तुम्हारे पूछता हूँ, मैंने सही कहा ईश्वर नहीं है, मैं जानता हूँ। तो आपने कहा मैं जानता हूँ, जानता हूँ, बताओ केश कितने हैं? आप ही नहीं बता सकते। तो तुम दो तल्ला पर बैठे था, सीढ़ियां कितनी है? तुम चढ़ते हो तो कितनी सीढ़ी बताओ? आपने ध्यान ही नहीं दिया, कैसे देखोगे? रोजाना कितने वर्ष हुए पढ़ाई करते हुए, यहाँ वर्ष बीत गए पढ़ाई करते हुए, परंतु सीढ़ी कितनी है बताओ? ध्यान दिया मैंने, इतनी स्थूल बात भी नहीं जान सकते, ध्यान दिया भी ना हूं कैसे जान लोगे? जिस विषय में ख्याल करो तुम लोग, आप बताते हो सीढ़ी कितनी है? यहाँ घाट में सीढ़ी कितनी है बताओ? कोई बताओ? अरविंद जी ने स्नान करते हैं, जाते हैं, सब नहाते हैं। ये थम्बा कितना है? क्या असंभव बात है? ये थम्बा कितना है? ये लकड़ी के थम्बे कितने हैं? जब तक ध्यान ना दो कैसे ख्याल में आवेगी बात कि ये दुर्लभ है? क्या कोई असंभव है? ये आम के पेड़ कितने हैं बता दो? तो क्या ये असंभव है? जब ख्याल करते ही नहीं तो उस बात आपको क्या पता? ख्याल करो तो पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा। देखो मैं वही हूँ, आपको ज्ञान है, शरीर वही है, शरीर बदल गया, मन बदल गया, भाव बदल गए, सिद्धांत बदल गए, विद्या बदल गई, विचार बदल गया, आप भी बदले, खुद बदल गए क्या? आप नहीं बदलने वाले हो, ये बदलने वाले हैं। आप ये एक जाति कैसे हैं? आप कहते मैं तो बचपन में पढ़ता था, वहां करता था, खेलता था, मैं तो वही हूँ। तो शरीर वही है, देश वही है, काल वही है, समय वही है, साथी वही है, सामग्री वही है, सब बदल गई। तो आपके खुद का अलग अनुभव हो रहा है, आप इसको आदर नहीं देते, इसको महत्ता नहीं देते, ख्याल नहीं करते। तो सीढ़ियां कितनी है आप ध्यान दिया ही नहीं, अब कैसे समझ में आ जाएगा? सीधी बात है ये, मैं वही हूँ, इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। तत्तेदंता वगाहि ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, तत्ता इदंता, वो तत्ता ये इदंता, उस इतना सा है। तत्ते दंता वही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा ये है, उस समय नहीं थे, भय वशय नहीं था, साथी थे, ओ देश काल साथी, विचार, आपके विचार, आपकी विद्या, आपकी जानकारी, जो कुछ है वो बदल गई सभी। अरे आप बदले नहीं तो नहीं बदलने वाले आप हो, अब इस विचार की वृद्धि कैसे होगा? सीढ़ियों रोला चढ़ता है, सीधी बात थम्बा बोले गिन लो, गिन लेगा वृक्षों, गिन लेगा आदमी, आप ध्यान ही नहीं दोगे। ये सब बारी कैसे, खाली नहीं किया, इसको चिंता ही नहीं की, सीधी बात है। आप नित्य और ये सब अनित्य, ये असित है, जाना हुआ असत है, जाने हुआ असत का संग छोड़ दो, नित्य की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक सबको। अरे प्रयत्न द्वारा कैसे हो जाएगी? क्रिया और पदार्थ अनित्य है, क्रिया के द्वारा और पदार्थ के द्वारा नित्य की प्राप्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? नित्य अनित्य, क्रिया और पदार्थ सब अनित्य है, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति कैसे होगी? कि नित्य की प्राप्ति होने पर शरीर और क्रिया रहेगी क्या? आप ग्रंथों पुस्तकों में देख लो, विचार करके देख लो, ये द्वारा होगी तो आपके आदर शरीर का और क्रिया का बस होगा, क्रिया का आदर होगा, क्योंकि ये साधन है, इसको महत्ता दोगे तो महत्ता तो छूटेगा कैसे? नहीं छूटेगा तो नित्य की प्राप्ति होगी कैसे? इनका उपयोग ठीक है, ये सत्य नहीं है, ना क्रिया सत्य है ना पदार्थ सत्य है। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नष्ट होता है, यार आप वही रहते हो, ये साफ अद्भुत हम तो यही रहते, ये उत्पत्ति नष्ट होता है, तो इसका संबंध हमारा नहीं है। सरल उपाय इसका है कि दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे हो, दूसरों को भला कैसे हो, ये आप लगन लग जाएगी संबंध किसी सुगमता से हो जाएगा। अरे मेरे को कैसे सुख हो, मेरे को आराम कैसे, मेरी मुक्ति कैसे हो, तो नहीं होगी। उद्योग करोगे लाभ होगा, पर जब तक मेरी मुक्ति चाहते हो तब तक मुक्ति नहीं होगी। सबकी मुक्ति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, निर्भय होना चाहते हैं ना, निर्भय हो जावे, बिल्कुल रहित हो जावे, ऐसी समझ लिया निर्भय हो जावे, वो निर्भय नहीं होगा। अपने विकल्प निर्विकल्प का मतलब नहीं है, नहीं बता सकते कृत्य अर्थ न अकृत्य ने एक अर्थ न सार सुख न निर्विकल्प से मतलब है न सिद्धविकल्प मतलब है, न क्रिया से मतलब है न अक्रिया से मतलब है, न पदार्थ से मतलब है न पदार्थ के अभाव से मतलब है। उदासीन उदासीन उदासीन गुणे थे गुणा बर्तन देती है, गुणा के कर जाएगा, किसी अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, आपसे आप छूट जाएगा। जो इस शरीर में पकड़ने का उद्योग है वही उद्योग त्याग करने का है, और वो क्रिया होगी दोनों। गीता साहब नहीं बतस्ते कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं बतस्ते, करने से मतलब न करने से मतलब, न करना भी तो एक उद्योग है, करना भी एक उद्योग है, न करना उद्योग है, बिना न करना हो जाएगा क्या? मन को एकाग्र कर तो उद्योग करना पड़ेगा, मन सहज साधना पुस्तक में ये बातें लिखी है, सहज साधना है उस पुस्तक में इसका विचार किया है। सहज साधना देखिए ना, पढ़िए थे आप लोगों ने, अभी पढ़ कर देख लो, सहज साधन स्वभाव स्वाभाविक मात्र जीव की ब्रह्म में स्थिति है, वो कभी दूर हुई नहीं, वो प्राप्ति कोई नहीं होगी क्या? और संसार साथ में आपके रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, अरे परमात्मा के दूर आप हो सकते नहीं, दूर हो नहीं है नहीं, हो गए नहीं, हो सकते नहीं, परमात्मा की ताकत नहीं है कि आपसे दूर हो जाए, सर्वसमर्थ होते हुए असमर्थ। अब ये तरीका है, इस बात के तरीका कई है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ये तरीका है दूर करने का, कुछ तरीका मत करो, चुप हो जाओ, न करने का आग्रह रहे न करने का आग्रह रहे। ठीक हो जाएगा, यही उत्तर से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं करता, प्रकाशन से प्रभित पांडव न दृष्टि संप्रदाय कांक्षती उदासीन उदासीन कुणे जीवन विचार्यते गुणा वर्तन देते योग देश। मोहन गोपाल। ये महाराज सहज हमारी सेवा बताया गुरु राम देव काया देव देव सहज हमारी सेव सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम अजय जीव शिव का एक नाम बिठाओ सहज तन बन कर सहज पूजा सहज सा देव नहीं और पूजा सहज सा देव और महाराज संकल्प सुबाणी में इतना दयाल जी महाराज की बहुत वाणी है मैंने सुनी है रामदास जी महाराज की वाणी सुनी है सब सुनो सुनिए इतना प्रसन्न है रामदास जी महाराज इतना है जितना नहीं है सहज सहज बहुत कम है कभी सब हमारी बात है पद बोला करते हैं साधु भाई सहज समाधि वाली तो स्वाभाविक है सहज हमारे सहज का सहज किया हरे दिन सिंह यही था सहज धर्म कर सहज पूजा सहज सा देव नहीं और पूजा सहज साधन करना सहज करना देना सहज का भेद से भेद भेदे और नखेदे सहज सहज संत जाने सहज समाधि सहज सहज माने सहज अपने पूछ ली सहज सहज का नाम है सहज साधना स्वरूप तो सहज सहज स्वरूप का अनुभव करना होगा ना सहज स्वरूप है स्वरूप का अनुभव करना सहज साधना सहज साध्य और सहज व्यवस्था साधना मतलब सहजता का अनुभव कैसे हो अनुभव करने के जो तरीका उदम साधना सहज की साधना सहज ही है असहज सहज की साधना नहीं है अपने समय तो बात पूछ लो सहज रहो सहज सुनाना हो वो सहज साधना सुनाना सहज स्वरूप सबका है परंतु सहज की अप्राप्ति हो रही है ना अभी कहने में तो सहज है परंतु वो सहज अवस्था हो गई सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम सहज स्वाभाविक कर्मयोग भी सहज बताया भगवान ने स्वभाव नहीं कर्म गुरु नाम तुम निकले जाओ सहजन कर्म कौन थे संतोष मिले सहज है कर्मयोग सहज है कर्मयोग भी सहज है सहजन कर्म कौन थे संतोष मिलती है कर्मयोग सहज है भक्ति योग सहज है ज्ञान योग सहज है सहज है परंतु हम उद्योग करते हैं शरीर को मन को लगाते हैं तो ये लगाना पड़ेगा ये पहले परंतु सिद्धांत समझ लेना चाहिए पहले सिद्धांत जैसे एक पहाड़ पर मंदिर है तो मंदिर पर जाने का रास्ता है एक तो है सड़क एक है जंगल का तो जंगल जाने जंगल के रास्ते जाने वाले के लिए सड़क में जाना बड़ी आफत है कभी यूं भरे कभी यूं भरे कभी यूं भरे चाहे वहां चल बैर पता भिक्षु पकड़ा पत्थर पकड़ा बच बता मैंने अपने हम लोगों को लिए कहा जो तुम सड़क के मारे जा सकते हैं तत्व प्राप्ति का सरल और सहज उपाय निर्दोषता का अनुभव निर्दोषता करनी नहीं है पहले प्रकरण है निर्दोषता का अनुभव तो चाहे नित्य योग तथा आपका अनुभव नित्य योग राम का अनुभव और भगवान से अपनापन, जिज्ञासा और बोध, आम का नाश और तत्व का अनुभव, कर्म निरपेक्ष तत्व और असत का वर्णन और वर्णनातीत का वर्णन, वर्णनातीत का वर्णन, वर्णनातीत का वर्णन, वर्ण से अतीत का वर्णन असंभव है ना। मम्मो कैसे भी बना सकते गदा दोष आता है। साधक को चाहिए कि यह एकांत में बैठकर शुद्ध वृत्ति से इस लेख को पढ़े, केवल शब्दों पर दृष्टि न रखकर अर्थ एवं तत्व की तरफ दृष्टि रखते हुए पढ़े। शब्दों की तरफ नहीं, शब्द की तरफ क्या कह रहे हैं, तत्व क्या है, क्या कह रहे हैं, उस तरफ दृष्टि रखे, शब्दों पर दृष्टि नहीं लगेगा। पढ़कर विचार करें और विचार करके बाहर भीतर से चुप हो जाए तो तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिरता जागृत हो जाएगी, अर्थात स्व अवस्था का अनुभव हो जाएगा और मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। अब सत तत्व एक ही है, सत तत्व सत एक, सत दो क्या रह गया बताओ, सत दो क्या रह गया, सत तत्व एक ही है, उस तत्व का वर्णन नहीं होता क्योंकि वह मन बुद्धि और इंद्रियों के वाणी का विषय नहीं है। ये तो वास्तव निवर्तन समेत मन समेत तर्क न सके सकल अनुमानी मनस का वर्ण है। यहाँ तत्व वहाँ तत्व नहीं है और जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं है, जहाँ वर्णन है वहाँ तत्व नहीं है, जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं है, उस तत्व की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिए केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए ही उसका वर्णन किया जाता है। तत्व की तरफ लक्ष्य कराने के लिए वर्णन किया जाता है, तत्व का वर्णन नहीं होता है। परंतु जब उसका लक्ष्य न करके और कोरा सीख लेते हैं तब तो तत्व वर्णन ही वर्णन होता है, तत्व नहीं मिलता, सीख लेते हैं वर्णन का तो सीख लेते हैं। शब्दों की तरफ ध्यान दे, कह दिया शब्दों की तरफ ध्यान दो, सीख लोगे, व्याख्यान दे दोगे, लोगों को बता दोगे, पर अनुभव नहीं होगा सीखने से। उसका लक्ष्य रखकर वर्णन करने से वर्णन तो नहीं रहता पर तत्व रह जाता है। लक्ष्य का वर्णन करके वर्णन करे वर्णन तो खत्म हो जाएगा पर तत्व रह जाएगा, बस वर्णन खत्म हो जाएगा तो रह जाता है। तात्पर्य है कि उसका वर्णन करते करते जब वाणी रुक जाती है, उसका चिंतन करते करते मन रुक जाता है, तब स्वतः वह तत्व रह जाता है और प्राप्त हो जाता है। वास्तव में यह पहले से ही प्राप्त था, केवल अप्राप्ति का भय मिट जाता, अप्राप्ति का भय मिट जाता, इससे साधना है। प्रकृति जन कोई भी क्रिया पदार्थ वृत्ति चिंतन उस तत्व तक नहीं पहुंचती, प्रवृत्ति से अतीत तत्व तक प्रकृति जन्य पदार्थ कैसे पहुंच सकते हैं, प्रकृति से अतीत उसको प्रकृति जन्य पदार्थ अतीत को कैसे पहुंचेगा, प्रकृति जन्य पदार्थ प्रकृति तक नहीं पहुंचते, घड़े मिट्टी से बनने वाला घड़ा पृथ्वी को ही नहीं भर सकता, पृथ्वी को अपने भर लेगा घड़ा, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली वृत्ति प्रकृति को भी नहीं पकड़ती तो प्रकृति अतीत को कैसे पकड़ लेगी। अतः तत्व का वर्णन नहीं होता, प्रत्युत प्राप्ति होती है, वर्णन नहीं होता उसका, प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति भी अप्राप्ति की अपेक्षा करी जाती है, प्राप्ति अप्राप्ति की अपेक्षा, नहीं तो अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्ति की अपेक्षा प्राप्ति हो जाती कहते हैं, प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, अर्थात उसका अप्राप्त माना है इसलिए उसकी प्राप्ति कही जाती है, अप्राप्त माना है ये मान्यता बढ़ जाती है, इस वास्ते अप्राप्ति प्राप्ति कहते हैं। वास्तव में वह तत्व स्वतः सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, अप्राप्ति की तो मान्यता मात्र है, असत है सत मानने से, असत को सत मानने से अप्राप्त को प्राप्त करने के कहते हैं, असत को सत कहते हैं, सत तो सत है, सत ही है, असत है ही नहीं, सत मानने से अप्राप्त को प्राप्त कर मानने से ही वह तत्व अप्राप्त की तरह दिखने लग गया, असत की जितनी सत्ता देते हो अर्थात मनुष्य देंगे सत्ता देंगे उतने ही उसकी सत्ता दिखेगी और वह तत्व अप्राप्त दिखेगा। अप्राप्त दिखने पर भी वह स्थिति प्राप्त है। जितनी आप असत को सत्ता दोगे उससे करोगे फिर अप्राप्त दिखेगा, अप्राप्त दिखेगा, अप्राप्त दिखने पर भी अनित्य प्राप्त है। अर्थात न दिखने पर भी तत्व में कभी किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। वह सिद्धांत है कि प्राप्ति उसी की होती है जो सदा से प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जिसकी निवृत्ति है। प्राप्ति उसी की जो नित्य प्राप्त है, निवृत्ति उसी को नित्य निवृत्त हो रहा है। तात्पर्य है कि मिलेगा वही जो मिला हुआ है या बिछड़ेगा वही जो बिछड़ हुआ है। जो नित्य बिछड़ गया है संसार नित्य बिछड़ गया है तो बिछड़ेगा यही या प्राप्त प्राप्त है वही प्राप्त होगा। नया कुछ भी मिलने वाला बिछड़ने वाला नहीं है, ना तो नया बिछड़ने वाला है नया नहीं मिलने वाला है। नया मिलेगा तो वह रहेगा का नहीं बिछड़ जाएगा, नया मिलेगा रहेगा कैसे उत्पन्न होगा नष्ट हो जाएगा, जन्मेगा तो मर जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो रहेगा से वो मिट जाएगा। नहीं तो प्राप्ति इस वक्त मिटता नहीं, नया मिलेगा तो रहेगा नहीं। जितने भी भेद है सबके सब प्रकृति असत से है, असत में है, तत्व में किंचन वाते कोई भेद नहीं है। तत्व प्राकृत पदार्थों की सत्ता मानते हुए उसको महत्व देते हुए उस तत्व का वर्णन करते हैं तो वह तत्व केवल बुद्धि का विषय हो जाता है। असत की सत्ता मानते हुए तत्व का वर्णन करे वो तत्व बुद्धि का विषय होता है, तत्व का वर्णन नहीं होता। बुद्धि का विषय ईश्वर है, बुद्धि का विषय जीव है, बुद्धि का विषय ब्रह्म है, बुद्धि का विषय चेतन है, बुद्धि का विषय है एक एक दो दो जीव है। बुद्धि का विषय कैसे हो जाएगा वो? बुद्धि का विषय प्रकृति भी नहीं होती जो प्रकृति कारण है, तो तत्व बुद्धि का विषय कैसे हो जाएगा? इसमें भेद दिखने लग जाता है। शास्त्रों में तत्व का जो वर्णन आता है वो हमारी दृष्टि से है, उसे असत की सत्ता मान रखी है, इसलिए शास्त्र हमारी दृष्टि के अनुसार उसकी बात मतलब असत की निवृत्ति बताते हैं। या टिप्पणी है बड़ी, सभी भेद सापेक्ष है, असत सत्य, सत्य की अपेक्षा असत है, असत की अपेक्षा सत है, जितने भेद सापेक्ष है। अपेक्षा छोड़े तो भेद नहीं है, निरपेक्ष हो जाए, नित्य अनित्य सत और असत प्राप्त और अप्राप्ति सापेक्ष है, सापेक्ष छोड़े निरपेक्ष तत्व ठीक हो जाएगा। एक निरपेक्ष तत्व रह जाता है, जैसे दिन की अपेक्षा रात है, रात की अपेक्षा दिन है, पर सूर्य में न दिन है न रात है, अर्थात वहाँ नित्य प्रकाश है। समुद्र की अपेक्षा तरंग है, तरंग की अपेक्षा समुद्र है, पर जल तत्व न समुद्र है न तरंग है, ऐसा निश्चित पड़ेंगे। ऐसे ही गुणों की अपेक्षा उस तत्व को सगुण और निर्गुण, आकार की अपेक्षा साकार नकार निराकार कहते हैं। वास्तव में तत्व न सगुण है न निर्गुण है, न साकार है न निराकार है, ये सापेक्ष है सभी। या एक ही तत्व प्रकाश की अपेक्षा से प्रकाशक है, आश्रय की अपेक्षा आश्रय है, आधे की अपेक्षा आधार कहा जाता है। प्रकाश या आश्रित आधे तो व्याप्त विनाशी और अनेक है, पर प्रकाशक आश्रय और आधार व्यापक अविनाशी एवं एक है। प्रकाश या आश्रित आधे तो नहीं हो रहे होंगे, पर प्रकाशक आश्रय और आधार रह जाएगा, किंतु प्रकाशक आश्रय और आधार ये नाम नहीं है, प्रत्युत एक तत्व रहेगा। तात्पर्य प्रकाश का नाम ये नहीं रहेगा, आश्रय नाम नहीं रहेगा, ये नाम नहीं रहेंगे, कभी मना ऐसा नहीं रहेगा, वह तत्व रहेगा। एक ही तत्व शरीर की दृष्टि से शरीरी, क्षेत्र की दृष्टि से क्षेत्रज्ञ, और क्षर के क्षर की दृष्टि से अक्षर, दृष्टि की दृष्टि से दृष्टा, और साक्षी दृष्टि से साक्षी कहा जाता है। तात्पर्य है कि तत्व न शरीर है न शरीरी है, न क्षेत्र है न क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र है न क्षेत्र है, न अक्षर है न अक्षर है, न दृश्य है न दृष्टा है, न साक्षी है न साक्षी है। वह तत्व अनेक की अपेक्षा से एक है, जड़ की अपेक्षा से चेतन है, असत की अपेक्षा से सत है, अभाव के अपेक्षा में भाव है, अनित्य के अपेक्षा नित्य है, उत्पन्न अस्तु की अपेक्षा अत्यंत अनुत्पन्न है, नाशवान की अपेक्षा अविनाशी है, असत वह दुख रूप संसार की अपेक्षा से वह सत चित आनंद रूप है, प्रवृत्त पदार्थों की प्रकृत पदार्थों की अपेक्षा से वह प्राप्त अथवा अप्राप्त है, कठिनता से अपेक्षा से उसको शुभ कहते हैं, नहीं तो नित्य प्राप्त है, उसमें क्या अठकठिनता क्या सुगमता। तात्पर्य है कि तत्व न अनेक है, न एक है, न जड़ है, न चेतन है, न असत है, न सत है, न अभाव रूप है, न भाव रूप है, अनित्य है, न नित्य है, न उत्पन्न है, न अनुत्पन्न है, न आसमान है, न अविनाशी है, असत जड़ दुख है, न सचित आनंद है, न प्राप्त है, न अप्राप्त है, न कठिन है, न सुगम है, अर्थात शब्दों के द्वारा उस वर्ग का वर्णन नहीं होता, अपेक्षा नित्य प्राप्त होते उसकी साधना क्या। वह तत्व स्वतः सिद्ध की अपेक्षा स्वतः सिद्ध है, स्वतः अपेक्षा स्वतः सिद्ध है, अस्वाभाविक की अपेक्षा स्वाभाविक है, अस्वाभाविकता से स्वाभाविकता आरोप कर लिया तो बंधन है, बंधन के बंधन हो गया, स्वाभाविकता में अस्वाभाविकता अपेक्ष करके अपेक्षा कर लिया तो संसार को हो गया, अस्वाभाविकता से अस्वीकार करते ही स्वाभाविकता अनुभव कर लिया, तत्व हो गया, और अतत्व से मुक्ति हो जाती है, अर्थात वह है जैसा हो गया, तत्व न प्रत्यय सिद्ध है, न स्वतः सिद्ध है, न स्वाभाविक है, न अस्वाभाविक है, प्रत्यय सिद्ध है, न स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक न अस्वाभाविक, सापेक्ष है वह तत्व निरपेक्ष है, हम कैसे बुझने करेंगे। उस तत्व को है कहते हैं तो वास्तव में नहीं की अपेक्षा है, तो है नहीं है, प्रसिद्ध निरपेक्ष है, अगर हम नहीं की सत्ता माने तो फिर उसको नहीं कहना बनता नहीं, क्योंकि नहीं और सत्ता में पारस्परिक विरोध है, नहीं और सत्ता में, अर्थात नहीं है उसकी सत्ता कैसे, जैसे सत्ता है वो नहीं कैसे, सत्ता तो नहीं कैसे, नहीं है तो सत्ता कैसे, वास्तव में नहीं की सत्ता ही है, परंतु जब भूल में नहीं की सत्ता मान देते हैं तब उस भूल को मिटाने के लिए वह नहीं है तत्व है, यह नहीं है तत्व है, ऐसा कहते हैं भूल को मिटाने के लिए, जब नहीं की सत्ता ही नहीं तब सत्व को है कहना बनता नहीं, नहीं की सत्ता ही नहीं तो नहीं का निषेध क्या करें, है ही नहीं निषेध क्या करें, सत्य को प्राप्त किया कर नित्य सत्य है ही, तात्पर्य है कि नहीं की अपेक्षा से ही तत्व को है कहते हैं, वास्तव तत्व न नहीं है न है, गीता में कहा है खेयं यत्त प्रभुक्षा निर्गात्मा मतमस्मते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्य न सुचिते न सत्य कैसे असत्य कैसे होते हैं, खरगोश के सींग का अभाव कर दो, खरगोश के सींग का अभाव कर दो, अभाव कर दो, चूहे का सींग खत्म कर दो, बिल्ली के सिंह को नाश कर दो, बिल्ली के सिंह को नाश कर दो, तोड़ दो, घोड़े का अंडा का नाश कर दो, कारण की स्मृति की तो स्मृति की तो विस्मृति हो सकती है, पर अनुभव का अनुभव अनुभव नहीं होता, स्मृति की विस्मृति हो सकती है, अनुभव अनुभव नहीं हो सकता, कैसे नहीं होता, आपने बता दिया मैं हूँ इसमें संदेह होता है, क्या इसका अभ्यास करना पड़ता है।